Cent w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby poszukują 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego i apelują o informacje. Ursula von der Leyen wciąż nie może być pewna, że zostanie szefem Komisji Europejskiej. O politycznej układance w Brukseli za chwilę opowie nasza korespondentka. Himalajista Piotr Tomala odebrał francuską Legię Honorową za bohaterską akcję na Nanga Parbat i uratowanie Elisabeth Revol. Służby trzecią dobę szukają 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Sprawdziły już ponad 2000 hektarów. W sumie w działanie zaangażowało się już ponad 1000 osób. Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w środę. Dawid był pod opieką ojca, który nie żyje. Według ustaleń funkcjonariuszy popełnił samobójstwo. Od 8 rano służby kontynuują poszukiwania 5-latka. W zwartych pododdziałach w rejonie Grodziska Mazowieckiego w poszukiwaniach policja wykorzystuje m.in. psy tropiące, drony i śmigłowce. Dzisiaj również współpracują z nami Wojska Obrony Terytorialnej. Mamy policjantów ze Służby Kryminalnej Komendy Stołecznej, Komendy Głównej, również grupy poszukiwawcze też wspierają nas. Mamy dzisiaj mocno zakrojone działania operacyjne przez służby kryminalne, które działają na terenie Warszawy, jak również na terenie Grodziska Mazowieckiego. Mówił Grzegorz Prusak z Komendy Głównej Policji w Warszawie. Policja ponawia apel o przekazanie nagrań z kamer samochodowych osób, które podróżowały na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a lotniskiem na Okęciu w środę od 17 do 21. Wizerunek dziecka opublikowany jest na stronie warszawskiej policji. Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie jest jeszcze pewna poparcia w Parlamencie Europejskim. Na jego zebranie ma kilka dni. Głosowanie nad jej kandydaturą zaplanowano we wtorek na sesji plenarnej. Jedną z kluczowych ról mogą odegrać konserwatyści, do których należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach tej układanki Beata Płomecka. Największa grupa w Europarlamencie, centroprawica, czyli rodzina polityczna, z której wywodzi się Ursula von der Leyen, już zadeklarowała poparcie. Kolejne dwie frakcje, socjaliści i liberałowie, uzależniają to poparcie od spełnienia kilku warunków. Jednym z kluczowych dla nich jest stanowczość wobec przestrzegania praworządności. Tak mówił szef liberałów Dacian Cioros. Potrzebny jest jasny mechanizm monitorujący przestrzeganie zasad państwa prawa powiązany z sankcjami. Przy wciąż niepewnym stanowisku socjalistów i liberałów i sprzeciwie zielonych, którzy już zapowiedzieli, że nie poprą Niemki, bo nie usatysfakcjonowały ich jej wypowiedzi, kluczowe mogą okazać się głosy konserwatystów, do których należą europosłowie PiSu. Rząd z kolei mógłby oczekiwać w zamian dobrej teki w nowej Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Francja doceniła bohaterską akcję ratunkową polskich himalajstów na Nanga Parbat, podczas której udało się uratować Elisabeth Revol. Prezydent Emmanuel Macron przyznał Piotrowi Tomali, Adamowi Bieleckiemu, Denisowi Urubce i Jarosławowi Batorowi Legię Honorową, najwyższe francuskie odznaczenie. Medal na razie odebrał Piotr Tomala, reszta uczestników jest na wyprawach. Najwyższe francuskie odznaczenie jednemu z naszych himalajstów wręczył ambasador Francji Pierre Lévy. Jak mówił, Legia Honorowa dla Piotra Tomali to wyraz uznania dla wartości, jakimi kieruje się nasz himalajista. Są to odwaga, przekraczanie własnych ograniczeń, determinacja w realizacji pasji, solidarność. Wolność. Piotr Tomala, odbierając Legię Honorową, nie krył, że to dla niego wielki zaszczyt. Mówił, że Legia należy się wszystkim, którzy byli zaangażowani w akcję ratunkową na Nanga Parbat. Odznaczenie to w sposób symboliczny nagradza również wiele więcej osób we Francji, w Pakistanie, w Polsce i w Irlandii, które były zaangażowane w tę akcję i bez których ta akcja nie mogłaby właściwie dojść do skutku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Legia Honorowa jest nadawana wojskowym i cywilom, także cudzoziemcom za szczególne osiągnięcia. Sportowcy otrzymują go niezwykle rzadko. Dewiza odznaczenia to honor i ojczyzna. Wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal 2019. W przyszły piątek startuje w Pucku. Podczas dwudniowej imprezy wystąpią Daria Zawiałow, Muniki Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapela ze Wsi Warszawa. W strefie muzycznej spotkać też będzie można dziennikarzy Polskiego Radia, zapowiada gospodarz strefy Damian Sikorski.

Już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika. Z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę. A sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi. Lepiej łap się za kapcy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę, a wokół ogarek. Niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara na ran. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. I tak też będą brzmiały te sobotnie audycje we wspomnieniach, między innymi dotychczasowych singli Trasy Męskie Granie. Od początku, i nie mam na myśli tak zatytułowanego singla z ubiegłego roku, tylko od pierwszej piosenki zwiastującej pierwszą trasę, aż do wszystkiego, co zdarzy się w tym roku, w tym między innymi do po raz pierwszy dwóch finałowych koncertów w Żywcu. Ale na razie jesteśmy tu i teraz w Poznaniu. Iwona Skwarek-Bartosz, Szczęsny Zespół, Rebeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwona z Poznania, tak, z takim lekkim wyrzutem atmosferycznym patrzę w twoją stronę. Czyli to moja wina, że te chmury się tak zebrały, ale dobrze, zobacz, że już się przejaśnia, więc myślę, że idziemy w dobrą stronę. No właśnie, jak się żyje w Poznaniu? Poznanie się żyje bardzo dobrze. Ja cały czas myślę o przeprowadzce do Warszawy, ale jednak lubię tą lokalność tutaj. Mam tutaj swoje sieci, swoje połączenia, swoje mapy, które bardzo lubię, więc ciężko mi odejść z Poznania tutaj. Bartek, przekonujesz jakoś Iwonę, że Warszawa jest fajna? No myślę, że Warszawa sama Iwonę do siebie przekonuje tak naprawdę, jak bywa, a bywa, bo poniekąd jesteśmy zmuszeni, prawda, jeśli chcemy dalej tutaj pracować nad rozszerzeniem materiału naszego. Więc miejmy nadzieję, że Warszawa się Iwonie jak najbardziej spodoba, bo to by na pewno ułatwiło znowu współpracę. Nie, no, mi się bardzo podoba. No właśnie, a jak żyje się i pracuje na odległość? Bo wiecie, generalnie związki na odległość... Ryzykowna sprawa. Ryzykowna sprawa, no właśnie. Pomaga czy przeszkadza? Nie, no już mam zdrady, ja już robię drugi projekt, więc... Bartek, i co ty na to? Jesteście w otwartym związku zawodowym? Poliamorycznym. Tak, tak, można tak to nazwać. To skomplikowane. Status zespołu Rebeka, skomplikowane. Tak. Ale jesteśmy razem, jak widać, tak, ciągle, tak. Więc tutaj też są plany i pomysły dalsze, więc chyba to działa. Dokładnie, ja po prostu bardzo dużo czasu spędzam w komunikacji, czy to samochodowej, czy to pociągowej. Jest dla ciebie inspirująca? To jest taki czas, kiedy można pomyśleć, czy nie bardzo? O kurczę, chyba bym musiała robić jakiś noise rock po takiej podróży PKP, więc chyba nie jest inspirująca. Nie, bo ja bardzo lubię czytać książki, więc głównie korzystam z tego w taki sposób, z tych podróży. Co ostatnio dobrego przeczytałaś? Lubię pytać o to osoby, które czytają i lubią czytać, bo wakacje to jest zawsze dobry czas do rekomendacji. Oj, przeczytałam Natalii Fiedorczuk Ulgę na przykład i to było coś, co pochłonęłam dosłownie w dwa dni, więc polecam wszystkim bardzo serdecznie. Bartek? Ja nie czytałem. Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ciągle, ale faktycznie myślałem o poprzedniej książce Natalii Fiodorczuk, żeby przeczytać. Jak ale... kochałam centra handlowe. Centra handlowe, dokładnie. Ale jeszcze nie przeczytałem. Ale instrukcje obsługi to nie jest jakiś wasz wewnętrzny kod, tylko autentycznie... Nie, to są suche fakty. Ja po prostu czytam instrukcje obsługi, żeby wiedzieć, jak co działa. A ja dopóki nie wiem, jak coś włączyć, to nie czytam. Czyli jakby powoli zaczynam też rozumieć w tym momencie dynamikę waszego duetu, ponieważ tego jeszcze nie wiecie, ale dzisiaj w audycji są wyłącznie duety moimi gośćmi i pomyślałam, że będzie z tego, gdyż oprócz Rebeki także Tęskno i Dumplings, i pomyślałam, że gdzieś spróbujemy rozsupłać naturę duetu. Co jest fajnego w byciu w duecie? No to przede wszystkim, że nie można decydować samemu, ale to nie wiem, czy to jest fajne, czy nie, bo czasem to jest inspirujące, czasem to jest totalnie frustrujące. Myślę, że to jest trochę tak jak pojechać razem na wakacje z partnerem, partnerką i się dogadać, co właściwie robimy, tak? Bo mi się zdarzało jechać na wakacje samej i to było najbardziej chyba chill-outowe wakacje w moim życiu. Nie ma się z kim pokłócić. Na szczęście nikt mnie też nie porwał, więc może plusem jest to, że nikt mnie może nie porwać, jak już jest się w duecie. No ale myślę, że chodzi przede wszystkim o wymianę, inspirację i to, że po prostu Bartek w naszym przypadku no, genialnie obsługuje syntezatory i to jest coś, czego nawet nie widziałam wcześniej, dopóki nie zaczęłam pracować z innymi ludźmi i zobaczyłam tą różnicę, że po prostu Bartek tak kręci tymi gałkami, że ja nie mam po prostu żadnych pytań. No jak się tyle naczytał, to wie. Dokładnie. A ja też staram się słuchać. No cóż, no duety się na pewno w naszym wypadku uzupełniają, w sensie, że mamy świadomość swoich zalet i wad, swoich niedoskonałości i myślę, że długo się znamy już bardzo i dzięki temu możemy wyciągnąć z takiego dipola muzycznego najwięcej, jak tylko można, prawda? Babteka, pamiętasz jeszcze, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś Iwonę? Bo właściwie to nie zawsze musi być takie samo pytanie, jak się poznaliście, kiedy się poznaliście. To niekoniecznie musiało być poznanie na gruncie czysto muzycznym. Opowiadaj. Pamiętam, to była Kafe Mięsna chyba w Poznaniu. Poznanie jeszcze klub, to był koncert oczywiście Hello Dog i pamiętam strój Iwony. Był bardzo śmieszny. Słuchamy. No generalnie był to strój taki właśnie z dużą ilością różnych przyczepionych takich pluszaków, coś takiego. O Boże, tak. Tak, ale pamiętam, że Iwona strasznie szalała na scenie. To było coś jak prosto z psychiatryka, naprawdę. Pięknie śpiewała. W szalony sposób. Iwona, czy jak znam życie, sama naszywałaś te pluszaki? Tak. To było, naprawdę, miałam z tyłu Teletubisia doszytego i miałam nawet taki moment w trakcie setu, że udawałam, że ten Teletubi śpiewa. Odwróciłam się i przyłożyłam mikrofon do ust Teletubisia i to niby był super show. No teraz już 10 lat później zrozumiałam, że można też okrać to inaczej, ale no to był jeden z pierwszych koncertów w moim życiu. Więc... Iwona, domyślam się z tego opisu kostiumu, że ciężko się w nim siedziało. Tak, absolutnie. Nie można się było oprzeć Teletubisiem. Tak. A czy na tej trasie, bo jesteście zespołem, który widziałam w, że tak powiem, trasoletnia. W pewnym dress code, czy na tej trasie też obowiązuje jakiś? No tak, no mamy dress code, ale mamy teraz taki, że na każdym koncercie inny, ale wystarany, że tak powiem. Ja pracuję teraz z takimi stylistkami z Abracadabra i one mnie po prostu podrasowały, że tak powiem. Pimp my ride. Dokładnie. Pimp my sceniczny wystrój. Dokładnie. No bo oczywiście trzeba powiedzieć, dlaczego my się tutaj w ogóle spotykamy. Dzisiaj gracie na męskim graniu. Rozumiem, że spotykamy się tutaj w świetnym momencie. Płyta już jest trochę przez was ograna, też przeżyta. Już te piosenki mają takie to swoje właśnie odpowiednie tętno i domyślam się, że gra się po prostu dobrze. No tak, to już jest ten moment, kiedy nie myśli się, co teraz będzie, co mam zagrać, tylko faktycznie po prostu wczuwamy się w utwory i gramy. No dzisiaj zaprezentujemy właściwie 3 numery z nowej płyty i jeden z pierwszej płyty. Aczkolwiek w nowej aranżacji. Dokładnie. To jest w ogóle ciekawe, kiedy nowa płyta przestaje być nową płytą. Przychodzi taki moment, chyba już przestała dla nas, tak myślę, że chyba to pół roku to jest taki limit. Jak już się zacznie grać, nie wiem, zagra się ponad 15 czy 20 koncertów już z nową płytą, to nagle te numery stają się po prostu czymś, co już jest przeszłością. Chociaż dalej je przeżywam, ale jednak ma się ochotę na coś nowego. No teraz zrobiliśmy przeróbkę Melancholii na przykład i gramy ją jak nowy numer. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym. Jest też chęć usprawniania, żeby faktycznie nie... Jak zauważa się po prostu, jak działają pewne aranżacje na scenie, no to po kilku koncertach czy kilkunastu już faktycznie chciałoby się zrobić coś lepiej. Dokładnie, plus chyba po tej trasie mamy bardzo zdecydowane plany pod tytułem wyrzucamy gitary i robimy syntezatorową trasę. Bardzo, ale to jeszcze chwila. A jeszcze chwila, ale zapraszamy serdecznie, bo po prostu stwierdziliśmy, że kochamy po prostu syntezatory i że wracamy do bazy, że tak powiem. A w przyszłym roku harfy. Och, nie wiem, czy ktoś z was grało na harfie? Nie, nie. A ty nie grałaś? No właśnie, ja mam za sobą doświadczenie. Ten spot. Tak jest. To było niedługie doświadczenie, ale wystarczyło mi, by mieć naprawdę ogromny szacunek do każdego, kto... Więc przed wami wspaniała przygoda, jeśli rzeczywiście. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Trzymajmy się tego nowej płyty. Iwona, chyba z tobą rozmawiałam w zeszłym roku latem. Właściwie ty ze mną bardziej. I dało się odczuć, że to jest strasznie ważna dla ciebie płyta. Płyta, z której czujesz się jakoś potencjalnie wtedy jeszcze bardzo dumna i pewne wyzwanie dla ciebie jako dla autorki, artystki, domyślam się, że to jest emocja dzielona zupełnie przez Bartka, bo dlaczego nie? I że to rzeczywiście jest płyta duża dla was w znaczeniu właśnie tego, ile włożono w nią wszystkiego, od pracy, przez emocje, przez ambicje też. O, to jest słowo, którego szukałam. No tak, no myślę, że ta płyta miała bardzo dużo różnych zawahań i skrętów. Już naprawdę mieliśmy taki moment, że w ogóle trzecia osoba z nami pracowała, ale finał był taki, że stwierdziliśmy, nie, to jest nasza muzyka naszej dwójki i tylko o to chodziło w tej współpracy i nikt nam nie będzie mówił, co mamy robić. Więc w tym sensie myślę, że to jest ważna płyta, plus no te piosenki po polsku no są bardzo intymne i bardzo mocne dla mnie rzeczy cały czas po prostu. Bartek kiwa głową. No tak, no bo faktycznie to był taki czas też różnorodny, że ta emocja jakby jest od takich no, weselszych piosenek poprzez smutniejsze i każda z nich to jest po prostu oddzielna historia, oddzielny jakiś fragment życia. Jednej i drugiej osoby i no i udało się jakoś to połączyć po prostu w jedną całość. No tak, poza tym nazwaliśmy to post dreams, tak, czyli post marzenia, czyli taki powrót 30-latków do tego, żeby marzyć i spełniać dokładnie to, co byśmy chcieli robić. To już na koniec, bo za chwilę posłuchamy We Will Love You, piosenki, którą bardzo lubię. Opowiecie mi trochę o niej? Ale to jest w ogóle śmieszna historia, bo ta piosenka to w ogóle była bardzo, bardzo długi przebój z nią. Po prostu nie mogliśmy dojść w ogóle do tego, jak ona ma brzmieć i tak dalej. I finał był taki, że odkryliśmy na sam koniec już pracy, kiedy byliśmy naprawdę na zasadzie, no nie wiemy w ogóle, czy to zadziała, że trzeba bit zwolnić dwa razy po prostu. I nagle wszystko usiadło tak, jak trzeba. A piosenka jest inspirowana bardzo mocno twórczością Anoni. I to jest piosenka o tolerancji, o akceptacji i o tym, czym powinna być muzyka w ogóle dla mnie. Pamiętam kiedyś właśnie a propos Portishead, słyszałam właśnie, że muzyka jest po to, żeby w tym pokoju, kiedy człowiek jest sam, po prostu spotkać się z kimś innym w jakimś muzycznym przeżyciu i dzięki temu muzyk może dać słuchaczowi jakąś bliskość, tak? I że o to chodziło w tej piosence, żeby dać bliskość, że nieważne skąd pochodzisz, kogo kochasz i tak dalej. My jesteśmy tutaj jako muzycy bez względu na wszystko. Pomyślałam, że może to jest w ogóle jakieś głębsze przesłanie, to, które okazało się być nauką płynącą z prac nad tym utworem. Kiedy nie wiesz, co zrobić, po prostu zwolnij. Tak, to jest super. Faktycznie. I to dokładnie puenta. Dwa razy. Tak. Ale w tempo. Zwolnij dokładnie dwa razy. Z tym państwa zostawiamy. Zespół Rebeka, czy wy tylko tu w Poznaniu, czy jeszcze jesteście z nami w tym roku na Męsk? Jeszcze we Wrocławiu. Jeszcze we Wrocławiu, zatem rozpoczynamy tegoroczną przygodę z wami. Ogromnie się cieszę. Dziś wieczorem na scenie Rebeka. Dziękuję, że znaleźliście czas, żeby teraz przyjść. We Super. Will love you. Tyle mogę wam powiedzieć. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. We won't let them kill you. One day we'll know. miss you like a father. We will need you like a sister. We will kiss you like a brother. We will love you. We will love you. We will love you. We will love you. We will love you. We will love you. Iwona mówiła o marzeniach i marzycielsko brzmi dla mnie zawsze ta piosenka Rebeka. We will love you z płyty Post Dreams. Pierwszy koncert męskiego grania tegorocznej trasy zaczynamy, podobnie jak w roku ubiegłym i chyba poprzednim w Poznaniu, zaczynamy także wreszcie optymistycznie patrzeć w niebo. Powoli, nieśmiało wychodzi słońce. Żyliśmy tutaj od wczoraj z lekkimi obawami o to, jaka pogoda przywita tutaj nas, a przede wszystkim uczestników tego koncertu i wykonawców. I rzeczywiście jak na zawołanie dla naszych niespokojnych myśli około 16 nadciągnęły brzydkie, ciężkie, ciemne chmury, ale powoli ustępują miejsca. No, odważy się nieśmiało powiedzieć słońcu, zresztą prognozy pogody są już na najbliższe godziny bardzo dobre, co jest istotne, ponieważ wieczory i popołudnia, a wreszcie noce na męskim graniu są długie. Podglądałam rozpiskę zdarzeń dzisiejszego koncertu i wszystko skończy się o 1 w nocy. To wtedy ze sceny zejdzie męskie granie orkiestra, czyli jak od kilku lat supergrupa, która bierze na warsztat super piosenki z historii polskiej muzyki. Obiecałam sobie, że wszystko, co będzie wykonane dziś wieczorem podczas tego finału, pozostanie w czasie tej audycji tajemnicą. Za tydzień obiecuję, opowiem, jakie to są piosenki, jak brzmią te piosenki. Będzie kilka zaskoczeń i niespodzianek. Tego mogą Państwo być pewni i na to mogą się już szykować ci, chyba mogę tak powiedzieć, szczęściarze, którym udało się w tym roku nabyć bilety na trasę Męskie Granie 2019. Chyba najbardziej pożądane bilety sezonu. A my wracamy do roku 2000. Piotr Stelmach przyniósł mi kawę. Dziękuję. Dzień dobry. Jak ty o mnie chodzi? To jestem na antenie. Chodź, jak ty o mnie dbasz? Jak jest na scenie? Bardzo dobrze. Witamina gra swój teatr, swoją bajkę i myślę, że to, co jest bardzo fajne, jest mnóstwo publiczności już na pierwszym koncercie. Nie było takiego wyniku do tej pory w Poznaniu. Myślę, że nigdzie z dotychczasowych koncertów, które rozpoczynały kolejne weekendy z męskim graniem. Ja zasuwam tam, bo obowiązki czekają. Piotr Stelmach, rzeczywiście, tak jak powiedział, przyszedł, poszedł i przyniósł mi kawę. Dziękuję Piotrze bardzo. Usłyszy to może kiedyś, że mu podziękowałam. Dobrze, wracamy do roku 2010. Pierwsza trasa męskiego grania, singiel promujący Wszyscy muzycy to wojownicy. Spojrzałam i jeśli dobrze pamiętam, koncert poznański wtedy odbył się 31 lipca. My oczywiście od początku na tych koncertach byliśmy, jak już wspominałam, i od początku także dokumentowaliśmy te zdarzenia. I teraz właśnie wrócimy do pierwszej trasy męskiego grania. We'll be right back. na podłodze, moje ciało waży tonę. Wyjrzę ci sukienkę, czas ten jest pistolet. Stanie nagle serce. Leży na podłodze, wychywa żółtone. Czasu mi upływa, czas to jest pistolet. Pistolet, Kim Nowak, trasa Męskie Granie, rok 2010. Ciekawe, czy słucha teraz nas ktoś, kto był wtedy w 2010 roku na którymś z tamtych koncertów. Proszę koniecznie dać znać, co zostało w Państwu po już ładnych kilku latach. anna.gacek@polskieradio.pl. Bo zmieniło się dużo. Wtedy był to projekt, pomysł kameralny, trochę też nie wiadomo, czy to wyjdzie, jak zostanie przyjęte, czy będzie ciąg dalszy. W tym roku, już od kilku lat właściwie, mogę tylko się powtórzyć, najbardziej rozchwytywane, najbardziej wymarzone bilety sezonu to właśnie te na trasę Męskie Granie. Zresztą w tym roku koncert warszawski będzie już koncertem naprawdę dużym. dużym, bo tam widzimy się na Służewcu, no i w Żywcu te dwa koncerty, jakby dwa finały po raz pierwszy. Ale na razie jesteśmy tutaj, w Poznaniu, świeci piękne słońce, jakże cieszę się, że mogę powiedzieć Państwu te słowa tutaj na backstage'u, na zapleczu koncertowym tego właśnie wydarzenia. Oczywiście jak zawsze towarzyszy tutaj temu ten cudowny festiwalowy koncertowy rozgardiarz, ciężarówki ze sprzętem, ludzie pracujący przy obsłudze koncertu, media, inni muzycy, naprawdę mnóstwo osób. Oczywiście dzisiaj o 16:00 wszystkich nas połączył jeden temat, czyli pogoda. Teraz, kiedy to się już wyjaśniło, myślę, że można przejść na bardziej interesujące tematy, ale w roli głównej oczywiście i przede wszystkim muzyka. Na scenie wciąż zespół Witamina, po nich dzisiaj w Poznaniu Wonky One, potem The Dumplings, potem Sokół i Goście, potem Nosowska, później Organek, a później już wielki finał, czyli męskie granie orkiestra od Zakwadrans Północ do 1:00 w nocy. Długi, duży koncert, dużo utworów, długa, piękna historia polskiej muzyki. Tyle powiem, tutaj już postawię kropkę i zasłonię się tajemnicą tego wieczoru i wszystkiego, co tutaj się zdarzy. Mam nadzieję, że magicznego i wspaniałego. No to skoro na scenie Witamina, to na antenie Witamina. Nogi me jak korzeń, wbite są w podłogę. Podlej zboże, podlej nas. Kwiaty w twym ogrodzie, suche śnią o wodzie. Pierwsze krople spadają na twarz. Jutrzenka na szyjach te biegnie. Naga wyszła dziś. Chopy potrzą się na wsi. Po co mają iść, skoro wiatr i pole palą sobie znaczącą część nich? Powiedz mi, kiedy wrócą chmury, czy zdążymy w parasolach pozałatać dziury, czy... Dbam o zieleń, wypycha mi kieszenie. Moi przyjaciele wiedzą, co na tele. Mówię im, że ląduję za godzinkę i lepiej, żeby docenili to, że trochę też jestem wege. Piątek w piątki żołądek mój jest pacyfistą i inne poglądy. Wylądowałem, się przeżegnałem, bo ostatnio słyszałem, że nadal łowią za sygnałem. Azjatyckie morze, może albo może nie, kto wie, ja uciekam na wieś. No i prawie zdążyliśmy z końcem koncertu zespołu Witamina, bo ten już za nami tutaj na męskim graniu. Teraz Piotr Stelmach na scenie trzyma swojego ukochanego Elvisa, czyli swój mikrofon, bez którego, śmiem twierdzić, nie zapowiedziałby już żadnego koncertu na męskim graniu. Kolejna zapowiedź przed nim niedługo, bo za chwilę kolejny koncert, Wonky One. A my przez całe nasze lato, przez wszystkie nasze sobotnie spotkania z koncertów trasy męskiego grania będziemy gdzieś poruszać się między przeszłością a teraźniejszością. Plan jest taki, by każda godzina audycji to był jeden rok koncertów męskiego grania. Zaczynamy oczywiście od tego, tak jak to się wszystko zaczęło w 2010 roku. To jedyna trasa, na której mnie nie było. Tutaj mogę tylko polegać na opowieściach tych, którzy w niej uczestniczyli, czy tak jak Piotr, który od początku prowadzi te koncerty, czy jak artyści, którzy wówczas występowali. No i oczywiście nie sposób nie wspomnieć o panu dyrektorze artystycznym całego przedsięwzięcia, czyli o Wojciechu Waglewskim. I teraz on, wspólnie z nim pan Maleńczuk, koledzy. Spotkałem się z kolegą, a kolega jest od tego, i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro, i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłuczę w mojej duszy, i dusza dusi się mnie. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest do tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało, ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wygruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mnie. Koledzy, pan Maleńczuk i pan Waglewski, męskie granie, rok 2010, pierwsza trasa. Wracają wspomnienia, kiedy jestem z państwem na antenie, tego, że męskie granie to przecież wtedy nie tylko była ta właśnie idea trasy, która obejmie 6 miast i później jeszcze zahaczy, jak się okazało, o Żywiec na finał, ale także przecież i to, jak szczególne były to miejsca wybrane, trochę inne, trochę nietypowe, trochę nie takie, które przychodziłyby w każdym mieście do głowy jako pierwsze, że tam może być koncert. Właśnie ta sytuacja, koledzy, czyli tak zwane, później tak zaczynaliśmy je nazywać, łączenia, czyli najróżniejsze sytuacje artystyczne, konfiguracje artystyczne, które działy się na scenie, na naszych oczach, stały się już zresztą jednym z takich charakterystycznych momentów właściwie już każdej później trasy męskiego grania. Ciekawe, co zdarzy się w tym roku i podczas tych koncertów. Pierwsze niespodzianki będą już dziś, ale o tym opowiemy państwu dopiero za tydzień. Tak, dobrze mówię, za tydzień, a za kilka minut wracamy do państwa, to już będzie po 18:00 i wtedy dołączą do mnie The Dumplings. W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie, to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów, śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon.